Galaxy Ace 4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 listopada, jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Warszawy idzie prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. Do marszu szykują się też narodowcy. Zatrzymano już kilkadziesiąt osób. Papież powołał kolegium, które rozpatrzy odwołanie od wyroków wydanych wobec duchowieństwa w sprawie nadużyć seksualnych. Ponad 1 000 000 euro dla Polski od Komisji Europejskiej. To pomoc dla zwolnionych pracowników Fiata. Była msza za ojczyznę, zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza. Teraz jest prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. Tak Warszawa świętuje odzyskanie niepodległości. Pochód szlakiem pomników bohaterów narodowych prowadzi prezydent Bronisław Komorowski. Nie chcemy maszerować i świętować przeciwko innym. Chcemy dać dowód, że można świętować, można cieszyć się wolnością i niepodległością, różniąc się, ale nie nienawidząc, konkurując, ale potrafiąc współpracować w sprawach dla Polski najważniejszych. Ci, którzy idą w tym marszu, nie mają wątpliwości, że warto. Bo jest to fajna uroczystość. Jest to taka okazja, żeby cieszyć się, że żyjemy w niepodległym kraju. Człowiek się czuje jakiś taki wolny, swobodny, bez tych awantur, bez tych kłótni, razem ze społeczeństwem. To jest dla mnie bardzo ważne. Marsz Razem dla Niepodległej zakończy się przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego koło Belwederu, a za godzinę zacznie się Marsz Niepodległości organizowany przez narodowców. Władze miasta razem z policją zapewniają, że zrobiły wszystko, by nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku, gdy w stolicy doszło do burt. Na komisariaty w Warszawie już trafiło około 40 osób z materiałami pirotechnicznymi. Najwięcej zatrzymań było w rejonie Dworca Centralnego i Placu Zbawiciela, gdzie stoi tęcza, która spłonęła w czasie Marszu Niepodległości w zeszłym roku, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek. Osób, które posiadały przy sobie środki pirotechniczne, tace, petardy. Na tych zgromadzeniach, na tych uroczystościach materiałów pirotechnicznych nie wolno używać, nie wolno ich posiadać. Stąd też nasze działania. Chcemy ograniczyć jak najbardziej liczbę możliwych incydentów. W tym roku trasa Marszu Narodowców to niecałe 4 km. Pierwszy raz przejdą oni przez most Poniatowskiego na drugą stronę Wisły. Ta trasa gwarantuje większy komfort i bezpieczeństwo, wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz. Tamtędy przychodzą wielotysięczne tłumy. Wiemy także, że jest to odcinek bardzo szeroki, nawet szerszy niż wiele tras, które organizowaliśmy w zeszłych latach. Jeden z liderów narodowców, Krzysztof Bosak, liczy na bezpieczny pochód bez prowokacji. Statystyki pokazują, że z roku na rok marsz jest coraz spokojniejszy. Liczymy na to, że ta tendencja będzie utrzymana. Marsz Narodowców wyruszy o 15 spod Ronda Dmowskiego. Papież Franciszek powołał kolegium, które zajmie się nadużyciami seksualnymi wśród duchownych. 7 kardynałów i biskupów będzie rozpatrywać odwołania od wyroków wydanych w takich sprawach. Celem tego nowego gremium jest przyspieszenie procedur, wyjaśnia rzecznik Watykanu. Odwołanie od najwyższej kary kanonicznej, czyli wydalenia ze stanu kapłańskiego, złożył pod koniec sierpnia były nuncjusz apostolski na Dominikanie, oskarżony o pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski. Zapowiadano, że jego apelacja zostanie rozpatrzona w ciągu kilku tygodni. Po ponad 2 miesiącach nadal nic nie wiadomo na ten temat. Arcybiskup Wesołowski czeka na wynik tego postępowania w areszcie domowym w Watykanie, dokąd trafił pod koniec września. Wkrótce ma się też rozpocząć jego proces karny przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. 1 200 000 euro dla byłych pracowników Fiata w Polsce. Takie wsparcie zaproponowała nam Komisja Europejska. Polska wystąpiła o nie po tym, jak na początku ubiegłego roku producent samochodów fabryki w Tychach zwolnił ponad 1000 pracowników. Pieniądze mają być przeznaczone właśnie dla tych osób, informuje rzeczniczka komisji Mina Andriwa. Fundusze te pomogą osobom zwolnionym znaleźć pracę, a także odpowiednie szkolenia. Jest to bardzo konkretny wyraz solidarności Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Wniosek w sprawie finansowego wsparcia dla byłych pracowników Fiata w Tychach zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim. Najpierw zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, potem kilkanaście tysięcy zawodników w białych i czerwonych koszulkach wyruszyło na 10-kilometrową trasę. 26. warszawski bieg niepodległości wygrał żołnierz Łukasz Parszczyński. Biegnę tutaj w biegu niepodległości w Warszawie po raz trzeci. Raz byłem drugi, tym razem udało mi się wygrać, przygotowałem się trochę lepiej. Najważniejszy tutaj był start, gdyż reprezentuję wojsko. Dzisiaj biegłem w barwach Ministerstwa Obrony Narodowej. Reprezentowałem również swoją brygadę, dlatego tutaj ten start był dla mnie bardzo ważny. W tegorocznym wyścigu wzięło udział 15 tysięcy osób i jak informują organizatorzy, to był największy bieg masowy w kraju w tym roku. To był serwis Trójki. W większości kraju chmury, ale tu i ówdzie można liczyć na przejaśnienia od 10 do 18 stopni. Jutro nadal na zmianę chmury i rozpogodzenia. Od 11 stopni pokażą termometry na północy do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Marek, chodź. Zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne. Do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super. A jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 8 minut po godzinie 14. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. I żeby zacząć jakoś tak wznioślej niż zwykle. Po sygnale Katarzyna Garłukiewicz i Krzysztof Szubzda rozpoczną dyskusję. Akademia Rozrywki. Co tam? Na wesele nas zaprosili. O Boże, kto? Kubrakiewicze. O ja. No nie o ja, tylko co teraz robić? O ja. No spokojnie, Heniu, spokojnie. No jak spokojnie? No przecież nie pójdziemy do nich, nie. No poczekaj. To może powiemy, że nie mamy z kim zostawić kwiatów. Kwiatów? No dobra, to że może nie mamy z kim zostawić kota. O, jeszcze lepiej. No bo nie mamy z kim zostawić kota. Jak przecież kota z nikim się nie zostawia, no. Przecież kot sam się czuje lepiej niż z ludźmi, a już z nami to szczególnie. No Heniu, spokojnie, nie denerwuj się. To może dom. Co dom? No nie mamy z kim zostawić domu. Kobieto, no kurczę. Czekaj, trzeba coś normalnego, jakiegoś takiego sensem, przekonującego. Może powiem tak. Może nie mogę, bo mam do pracy na rano. No ale przecież idziesz dopiero w poniedziałek. No w poniedziałek, ale na rano. No zresztą, kurczę, sama coś lepiej wymyśl. No dobra, dobra. A może tak, że akurat wtedy wyjeżdżamy na... No, że wyjeżdżamy na... Gdzie wyjeżdżamy? Na działkę przecież wyjeżdżamy. Daj spokój, to nie przejdzie. Najgorsze jest to, że specjalnie ich nie zapraszaliśmy na nasze wesele. Żeby też się zachowali jakoś tak jak ludzie. Wiem. Po dżentelmeńsku. I też nas nie zapraszali. Ale to widzisz, no, jakie chamstwo niedomyślne. Widzisz, no... No to słuchaj, no to dobra, to może... Może ja powiem Hani, no że mam odrosty. No to na pewno zrozumie. To kobieta w końcu jest, no. A co to są odrosty? No takie włosy, co odrosły. Co chcesz powiedzieć, że nie pójdziesz na wesele, bo ci włosy odrosły? No przecież każdemu włosy odrastają. No ale tak, ale to innego, bo to farbowane. No ale co, farbowane nie odrastają? Czekaj, no. Czekaj, może coś innego, może powiemy im. No. A czekaj, myślę. No. O, że mamy wtedy, albo możemy mieć wtedy akurat pogrzeb. Co? No pogrzeb możemy mieć, albo operację. Co? No i jak będę miał na przykład przed weselem wypadek, to mogę mieć operację. Co ty gadasz, A może Heniek? Nawet pogrzeb, bo już będziesz wdową. Nie będziesz miała z kim pójść. Wypluj to słowo, okej? Okay? Wypluj to słowo. Słuchaj, spokojnie. Powiem Hani tak. No nie możemy powiedzieć, że przyjdziemy, bo może nie przyjdziemy, co nie? Więc może od razu powiem, że nie przyjdziemy. Czekaj, nie, to już jest tak pokręcone, że to już tylko ty mogłaś. Może już lepiej powiedzmy, że na przykład ja nie mogę przyjść, bo nie mam z kim pójść. No ale przecież ty masz z kim pójść. No dobrze, no ale może powiemy, że mamy skomplikowaną sytuację. O, bardzo trudną do wyjaśnienia. Dobra. I nie możemy powiedzieć czemu... Kurczę, to też jest bez sensu. Czekaj, ale zaraz. Bo oni u nas na weselu nie byli, tak? No tak, no bo mówiłeś sam, że prędzej zdechniesz, niż ich zaprosisz. No nieważne, co mówiłem. Byli, nie byli u nas, tak? No ale bardzo chcieli, no. Kobieto, ale... pomóż mi i odpowiadaj tylko tak i nie. Byli u nas, czy nie byli? No nie. No widzisz, no nie byli. O właśnie, dziady jedne, widzisz? A teraz chcą, żebyśmy... O właśnie, wiesz, co im powiemy? No już się boję. Że chętnie byśmy do nich przyszli, ale oni u nas też nie byli. No ale Heniek, no przecież... Ale oni u nas też nie byli. No ale Heniek, no ale... Zrozumiałaś czy nie? No bo te odrosty to można naprawdę... Kobieto, zacznij współpracować. Oni u nas na weselu co nie robili? Nie byli. Więc my u nich na weselu co nie będziemy? Nie będziemy być. I tego się trzymamy. Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, miałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, niemądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem. Dobry żart jest tynfa wart. A ty oczy masz uparte i budujesz domek z kart. Czasem palnę coś w rozmowie, żartem snuję jakiś plan. A ty zaraz myślisz sobie, przywiązujesz się nad stan. Ty tak nie znasz się na żartach, aż mnie czasem bierze złość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Ja ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Powiedziałam, że już nie zadzwonię, dzwoniłam. Powiedziałam, idź lepiej do niej, kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam, a jakże. Powiedziałam, cóż, nie jestem święta, to fakt, że okłamałam ciebie tyle razy, mój miły. Jakoś na to nie brak mi fantazji, ni siły. Powiedziałam, że nie będę czekać, czekałam. Bo czasami chce się do człowieka, ja chciałam. Tylko tak mówiłam żartem, dobry żart jest tynfa wart. A ty oczy masz uparte i budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tym zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie w fale pruć. To to w koluszkach z Mińsku w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w koluszkach w Mińsku w Chile. Ja cię znajdę, krzyknę, wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę. Potem powiem, że za ciebie wyjdę, nie wyjdę. I zdradzę, przesadzę. No, nie wiem. Bez ciebie przysięgłam, jesteś całym światem, nie mądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże? Bo ja tak mówiłam żartem, dobry żart jest tylko wart. A ty go trzymasz uparte i budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tym zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie w fale pruć. To w koluszkach w Mińsku w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w koluszkach w Mińsku w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. Iga Cembrzyńska mówiła żartem. Zawsze jest to jakaś dobra wymówka, utrzymywać cokolwiek by się nie działo, że my tylko żartowaliśmy. W studiu jest już nasz gość, och, dużo szy, Krzysztof Szubzda. Tak, właśnie, już widziałem, że przygotowywałaś aparat do szy. Tak, przygotowywałam. Też tak. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak myślisz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O co dzisiaj zapytam? Pewnie o wymówki, usprawiedliwienia. Bardzo dobrze podpowiedziały te materiały na początku. Tak, prawda? Bo i od razu wytłumaczę, bo to może wydawać się tak mało świątecznym tematem, mało poważnym. Nic bardziej mylnego. Uważam, że najwyższa pora przygotować sobie zapas naprawdę skutecznych wymówek. Uniwersalnych, do użycia przy okazji dowolnego święta. Teściowie zaproszą na świąteczny obiad i co? Znajomi będą chcieli iść do kina, a bilety drogie w święta. Pieniędzy szkoda. I co powiedzieć? To się naprawdę może przydać i proszę niby o błahych sprawach, a problem poważny, tematyka świąteczna i wszystko nam się zgadza. Bo w święta wzrasta zapotrzebowanie na wymówki. Masz jakąś swoją ulubioną? Taką tradycyjną? No, świąteczną to zawsze ściemniam, że my tak, wiesz, wolimy w domu. No i wtedy działa? Tak, tak, bo to tak pięknie brzmi, że święta się spędza z najbliższymi, więc wszyscy trochę dalsi już wtedy nic nie mogą zrobić, bo jestem z najbliższymi. No dobrze, a przykład obiadu u teściowych. No właśnie. U teściów, u teściowych. No w pewnym momencie trzeba... Kumulacja. W pewnym momencie trzeba na ten obiad pójść, ale przez pewien czas można jeszcze utrzymywać taką tezę, że w tym roku już się umówiliśmy z tymi drugimi teściami. Czyli z rodzicami. Tak, to by było. I tak co roku zmieniać rodziców. Co roku zmieniać, albo przez pewien czas powiedzieć, że znowu oni byli pierwsi. Że chętnie bym jednak poszedł do was, ale no, ktoś pierwszy zarezerwował. O, no, są jeszcze jakieś wymówki działające? Ach, no trochę tego jest. Bo ja może podam cechy tych, których poszukuję. Ona musi być uniwersalna, ona musi być odpowiednia do każdego święta. Musi być powtarzalna. Bo co roku, co miesiąc w zasadzie, trzeba z niej korzystać. I musi być taka, żeby nikt się nie obraził. Taka najbardziej uniwersalna to jest oczywiście, że jestem chory i wtedy obowiązkowo trzeba po powiedzeniu tego chrząknąć albo kaszlnąć. Na przykład, tak, zawsze jak się na przykład dawało usprawiedliwienie z WF-u, panu od WF-u, to na dowód tego, że usprawiedliwienie jest prawdziwe, chociaż nigdy nie było, trzeba było je wręczyć i powiedzieć, jestem chory właśnie. O, to twoje nigdy nie było. No może państwo mają jakąś ulubioną, sprawdzoną wymówkę. Bardzo proszę pisać, adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Czekamy na propozycje. To się wszystko może jeszcze przydać. Może dobrze byłoby czerpać przykłady z literatury. O. Między wierszami wiele przykładów wymówek można odnaleźć. W klasykach szukać najlepiej, na przykład Szekspir. Aha. Za chwilę w odsłonie klasycznej Kabaret potem, ale najpierw zaśpiewa Wiesław Michnikowski. To my czekamy na propozycję akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A teraz o Julietto. O Julietto, twarzyczko na chmurze. O Julietto, różyczko w purpurze. Otwórz, otwórz twe okno na tę moją samotność.

Może nie ma na klimat nasz palta, może jeszcze dokańcza Tybalta, może zły mu Kapulet sprzeniewierzył amulet, więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, kochanku pokoleń, o Romeo, już na mnie jest kolej. Otworzyłam ci okno na tę moją samotność, o Romeo, czy jesteś na dole, czy jesteś na dole? A na dole odpowiedź jest ciszą, a na czole znać troskę o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Co dzień gorsza, Romeo, pogoda, i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, żeby potem znów krzyczeć w uliczkę: nie ma ciebie, Romeo, na dole, o godocie niewieścich pokoleń. Otwieramy wciąż okna, w każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzieś wywiódł ją. O Romeo śpiewała Kalina Jędrusik, wcześniej o Julietto śpiewał Wiesław Michnikowski. Tak zamykamy nasz dzisiejszy szekspirowski kącik. Gościu nasz, tak, Krzysztofie Szubzdo, wynotowałeś jakieś wymówki z literatury? Z literatury nie, ale z takiego mam innego takiego klasyka, bo pomyślałem sobie, że mój tata jest jeszcze takim klasykiem wymówki, bo on ma bardzo uniwersalne, bo na wszystkie imprezy, przyjęcia, które się zaczynają do 20, ma tata taką wymówkę, że za wcześnie, a po 20, że za późno. I jeszcze ma taki system wymówek pogodowych. Mhm. I one się układają w takie zdanie: nie będę w taki, i tutaj trzeba podać rodzaj pogody, na przykład upał, chodził. Albo nie będę w taki mróz wychodził. Albo nie będę w taki deszcz wychodził. Albo nie będę w taką mgłę wychodził. I to załatwia wszystkie imprezy dokładnie. Genialne. No. Ale ja wynotowałam z Szekspira, okay, proszę bardzo, że po pierwsze zawsze można mówić, że to z miłości. Cokolwiek by się nie zrobiło. Zawsze można mówić, że zrzucać po prostu na pra dziadków i pterodaktyla, który na pewno gdzieś tam się pojawił. I jeszcze wynotowałam sobie, że może kolej z Werony za drogo wychodzi. A z jakim łącznikiem jest to, że obaj klasycy to mają nazwisko na S, bo tam był William S, a tutaj mój klasyk nazywa się Stanisław S. Czyli nawet takie podwójne S. A tu nie drążmy tego. Nie, dlaczego? Podkreślmy. Wężykiem. Państwo sugerują, podpowiadają na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że idealną, zawsze działającą wymówką jest wymówka tak zwana, i tutaj cytuję, na dziecko. A, no tak, ale to trzeba mieć dziecko. Trzeba? Aha, no chyba, że można się też jeszcze wyłgać, że staramy się właśnie o dziecko, więc nie możemy. Na cudze. No, albo na cudze dziecko, tak. Albo ktoś nam dziecko podrzucił. To powinno zawsze zadziałać. Ale dobra wymówka powinna mieć też kilka podstawowych cech. I o tym teraz kabaret moralnego niepokoju. Zenek, no Zenek, ale dlaczego ty tu tak stoisz, no? To co, lecimy na te rybki, jak żeśmy się umawiali? Jakby co, kupiłem od ruskich granat. Na wszelki wypadek wyjąłem wędkę. Nie wiem po co. Sławek, wiesz co, ja cię strasznie przepraszam. Właściwie straszliwie, wiesz, ale ja nie mogę jechać. Ty no. No ja wiem, żeśmy się umawiali, ale po prostu, no, nie puszczą mnie z roboty. Ty no, Zenek, no jak to cię nie puszczą? Nie puszczą cię na jeden dzień? Na jeden dzień mnie, Sławek, nie puszczą. Na jeden dzień, stary, nie wiesz, co się dzieje w robocie teraz. Wszystkich zwalniają teraz, wszystkich zwalniają, no. Już nawet nie ma kto zwalniać, także przykro mi, bierz granat, bierz chłopaków, jedźcie sami. Trudno, no, muszę zostać, no. Nie, no ale Zenuś, spokojnie, Zenuś. Bo tu trzeba wymyśleć jakiś pretekst. Sławek, ale co wymyślisz, jak już wszystko było, no? Co było? Jak było? No Sławek, no co było? Jak było? Co było, bracie? Wszystko było. Pożar, potop, jeden ząb, drugi ząb, zatrucie, zalało mnie, prąd mnie poraził, lawa mnie odcięła, wszystko było. A gaz? I to nie raz. Stary, u mnie w pracy myślą, że ja mieszkam w jakimś wielkim leju. Nie no, ale Zenek, ale spokojnie, Zenuś, słuchaj, to trzeba przykitować coś ekstra, wymyśleć jakiś ekstra pretekst, ekstra. Ekstra, ale co? Może hemoroidy? Przepraszam. Sławek, jeśli to miałoby być ekstra, to musi być tak, bracie. Całkowicie finezyjne, zaskakujące, rzutkie, zdawkowe. I najważniejsza sprawa. I najważniejsza sprawa, Sławek, żeby nie było miałki. I wtedy będzie ekstra. I wtedy będzie ekstra, ale żeby coś takiego wymyślić, trzeba mieć łeb. Sławek, czy ty masz łeb? No przepraszam cię. Stoję pół metra od ciebie, widzę, co się dzieje. Sławek, szkoda czasu, żeby, po prostu. Bierz chłopaku, bierz wędkę, bierz dla nas, jedźcie, no. Żeby nie było miałki, tak? Znaczy, że... Tak, Sławek, ale... No... Mam, Zenek. I to jest właśnie super. Tylko się skoncentruj, jest bo to... Jest ekstra? Bracie... Jest ekstra. Tylko się skoncentruj, bo to nie jest łatwe. Uważaj. No myślę, ale, no. Samochód chłodnia. Samochód chłodnia. Rozumiesz? Czaisz to? Samochód chłodnia. Przez pomyłkę zatrzasnąłeś się w samochodzie chłodni. I zostałeś w zatrzasku. To znaczy w potrzasku. A my tymczasem wędeczki, granat i narybki. Samochód chłodnia. Dla mnie bomba. A dla mnie sromba. Sławek, ty normalny jesteś? Sławek, powiedz mi, czy ty normalny jesteś? Co, ja pójdę do pracy i co im powiem? Przepraszam, wszedłem do pracy, wlazłem do samochodu chłodni, zatrzasnąłem się, nie ma mnie? Sławek, ty normalny jesteś? Ale... Oj, chyba cię przepraszam. Ojciec chyba, Sławek, przepraszam. A poza tym, Sławek, a poza tym, to miało być rzutkie, to miało być finezyjne, to miało być zdawkowe, a to jakie jest? Jakie to jest? Ja ci powiem, jakie to jest. To jest miałkie. Ale co ty mówisz, Zenek, w ogóle? Ja cię w ogóle nie poznaję, Zenek. Samochód chłodnia jest super. Tak, jest super, ale jest super miałki. A tu potrzeba, Sławek, czegoś, rozumiesz, finezyjnego czegoś, czegoś szutkiego, czegoś takiego trzeba, czegoś subtelnego takiego, bracie, no. I żeby nie było miałkie. No to może myłeś zęby i szczoteczka ci wpadła. Gdzie? Do zębów. To znaczy do środka, tak? Do środka. O, widzisz, finezyjne może to jest, może jest, może ja się nie znam, może ja głupi jestem, ale rzutkie na pewno nie jest, ale zdawkowe na pewno nie jest, a za to jak jest? Miałkie! Wkręciło ci włosy w wentylator. Chybkie. To jest chybkie. No chybkie, ale dobre? Chybkie, żmudne, skondensowane, koherentne, spolegliwe, ale niestety ciągle... Miałkie, miałkie, znowu miałkie. Zenek, to nie jest miałkie. Uważaj. Idziesz do roboty i mówisz tak. Zaatakował mnie wielki, zmutowany chomik. Uciekinier z laboratorium NASA. 18 metrów, Zenek, 18 metrów. Stopa, Zenek, 18 metrów. No, Zenek, szybki jesteś, ale coś takiego cię dopędzi. Domyślam się. Paznokcie mnie zmiażdży. No pewnie. A coś mniej głupiego? Połknąłeś obcego. A jeszcze mniej? Nadziałeś się na klamkę. A zupełnie? Samochód chłodnia. No Zenek. I znowu ten samochód tak, chłodnia. Bo samochód chłodnia jest super. Tak. Czy ty jesteś normalny? Tak. Otóż nie jesteś normalny. Jestem. Nie. Tak, Zenek, samochód chłodnia jest super. Jak się zatrzaśniesz w samochodzie chłodni, to wyjdziesz? Ale nie chodzi ale o to... Ale czy wyjdziesz? To nie ma... Ale tak czy nie? Tak czy nie? Wyjdziesz? Nie wyjdę. Właśnie. Nie wyjdę! Właśnie. Co z tego, że ja nie wyjdę? Sławek, wypij to sobie raz na zawsze z tego pustego po niemieckiego łba, tak? I nie mówmy już więcej o tym. Po prostu uważam, że sam... Tak? Chcesz jechać na te ryby? Tak, chcę jechać. Weź ten granat i palnij w łeb. No, Sławek, posłuchaj. Zacznijmy jeszcze raz od nowa. Wstaję rano, tak? Idę do roboty, tak? Tak. I co mnie może spotkać w drodze do roboty? Słucham. Wstajesz rano z zachwianą tożsamością. Wydaje ci się, że jesteś chrząszczem gnojarzem. Czym jestem, Sławku? Chrząszczem. To jest taki właściwie robak. Taki właściwie chrząszcz. On właściwie tak chodzi w liściach, sobie szura. I właściwie, Zenek, on toczy kulę. Jaką kulę? Gnoju. Nie, Sławek, naprawdę, szkoda czasu. Bierz chłopaków, bierz wędkę, jedźcie. No po co będziemy tutaj siedzieć? No proszę cię, jedźcie już, no. Ale to nie musi być kula gnoju, rozumiesz? Chodzi o zasadę, o zachwiana tożsamość. Zasada, kapujesz? Zasada. Sama zachwiana tożsamość. Tak, bez kuli. Bez kuli. Bez robala. No pewnie. Sama. No dobra, kierunek mamy, powiedzmy. No cieplej, kombinuj, no. Jedziesz windą, wpadasz w pętlę czasu. Polujesz to mamuty. Mamuty, tak? Mamuty. No dobra, mamuty cieplej, dawaj, mamuty. Autobus pułapka. Razem z tobą wsiada człowiek, żywa torpeda. Torpeda jest cieplej. Dawaj. Gestapo. W twoim mieszkaniu kocioł. Kocioł. Gorąco. Samochód chłodnia. Że nie z każdej mej piosenki gorycz wyziera ze zgryzotą. Więc do Anastazji mej panienki myśl zwracam, bo mnie wzięła oto ułańska fantazja, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Ułańska fantazja, która przeszkód nie znanie. Ułańska ochota, gdy serce, jak trąbka gra, ta bada bada. Ułańska tęsknota, by miłować aż do dnia. Mama się pyta, a kto tam? Nastazja, a kot to pani matko kot. Ułańska okazja, więc ją chwytam, chwytam w lot. Nastazja, małmazja, altana i na niebie nów. Ułańska fantazja, jak mnie chyci, szkoda słów. Niech tedy morał z tej piosenki przez myśli prześwituje płoche, że nic nie zdziałasz u panienki, gdy nie wykrzeszesz chociaż trochę. Ułańskiej fantazji, co rusza z kopyta i na oślep wie. Ułańskiej fantazji, która przeszkód nie znaje. Ja nie mogę tak, mocno dysk mi dyskakują, przyuważaj. Gdy serce jak trąbka gra, ta bata bata. Ułańskiej tęsknoty, by miłować aż do dnia. Niech płynie małmazja, niech amor swój sposobi grot. Ułańska okazja, więc ją chwytaj, chwytaj w lot. Aż panna kochana w ramiona rzuci się raz, dwa. Innego łana, co fantazję większą ma. Ułana, co fantazję większą ma. O ułańskiej fantazji śpiewał Wojciech Młynarski. To tak w ramach podsumowania, że ułańska fantazja również może być świetną wymówką. Dążmy do podsumowań. To podsumowanie chyba tak, można by powiedzieć, że te wymówki i szukanie wymówek to jest taka niekończąca się robota, bo pomyślałem sobie, że nawet jak już nam się na przykład nie uda wyłgać i trzeba będzie pójść na jakieś przyjęcie, na jakieś imieniny, to trzeba dalej szukać wymówek. Dlaczego nie pijemy, dlaczego nie bierzemy deseru, dlaczego nie bierzemy 14 dokładki, później się trzeba usprawiedliwić, dlaczego jest dopiero 23.15, a my już wychodzimy. I tak całe życie wymówka za wymówką, wyłganie za wyłganiem. Trzeba być ciągle w formie. No pan Wojtek podpowiada właśnie na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że można zawsze sobie wymyślić taką jakąś konkretną jakąś dolegliwość, która nie pozwala nam wychodzić z domu. Brak nogi. No nie mam, nie mam pojęcia. Nie, aż tak konkretną, spokojnie. Na przykład uczulenie na światło. Świetna wymówka. Albo uczulenie na powietrze. Świetna. A takie coś, takie bardzo poważne. Ale nie wiem, może ona jest świetna, ale nie wiem, czy jest chybka. Nie wiem, czy jest niemiałka. Ale na pewno jest miałka, ale może jest skuteczna, więc warto wypróbować. Bo jeżeli mielibyśmy szukać takiego już naprawdę ostatecznego stwierdzenia, że oto jest dobra, najlepsza, epokowa wymówka świata, która byłaby rzutka, finezyjna, zdawkowa i niemiałka, to proszę bardzo, pan Łukasz podpowiada. Tylko sobie tutaj, żeby zacytować dokładnie, moją wymówką jest niechęć do czegoś. Czyli po prostu mówimy nie. Po prostu nie. Bo nam się nie chce. Aha, czyli prawda. No ale to wtedy już nie jest wymówka. To jest, powiedzę, to jest już komunikowanie takiej prawdy. Dlaczego? Nie, ja się obawiam, że zgodnie chyba z drugą tam zasadą Newtona, pewnie na każdą wymówkę jest kontrwymówka. Jak my mówimy, że musimy iść, bo już jest 23, to ktoś mówi, że nie musisz iść, bo jest dopiero 23. Jak ja, nie wiem, mówiłem panu wójtowi, że chętnie bym się z nim napił, ale nie mogę, bo jestem samochodem, to on mi odpowiadał, ale wie pan, w naszej gminie w Dożynki mamy promocję do 1 promila. I tak w kółko była zawsze jakaś kontrwymówka. Ale to jest już temat na osobną audycję. To... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Krzysztof Szubzda i to jest już pora. Dziękuję. Tak, ja wymaszerowuję dzisiaj ze studia. Tak, wszyscy tak robimy. Tak jest. Dziękuję i pora na powtórkę z rozrywki. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa. Piosenkę zaśpiewa Czerwony Tulipan. Będzie również skecz Jerzego Skoczylasa z Agnieszką Matysiak w roli młodej pani redaktor. Na zakończenie, trochę jako komentarz, trochę z życzeniami z okazji dzisiejszego święta, zaśpiewa Andrzej Poniedzielski. Życie od A do D. Dzień dobry się z Państwem. Chciałby się powiedzieć, gdyby nie to, że za oknem pogodę mam jak znalazł, ale mimo wszystko twierdzę, że najważniejsze jest zdrowie, nie tam jakaś pogoda, że się podeprzę chorym przykładem muzycznym. Znowu ból, ła, pewnie kul, szowar wa, w gardle coś, niby ość, łupie biodrowa kość, kolka prze, w dołku zsie, w boku mnie także rwie, w żebrach brak paru sztuk, plącze się jedna z nóg, na obiegu z włokciu luz, RH plus i platfus, a do tych płaskich stóp, kręgosłup, prawie trup. Jak się gnie, jeden pisk, wrzut mi pęk, wypadł dysk, kiszek skręt, w nerce piach, czuję lęk, nocą w snach dręczą mnie myśli złe, co z WR i OB, i czy już iść pod nóż? O mój Boże, to już gorzej chyba być nie może. Znudzić może w końcu to, że wszystko boli mnie. Gdy ci grypa wejdzie w kości, weź pół litra i idź w gości. Taki żartobliwy napis przeczytałem na fasadzie frontowej ściany jednego ze zozów, grafitiowany szprajem z czerwonej farby, która do dzisiaj nie schodzi mi z rąk. Ale do pioruna, nie o malarstwie chciałem tutaj, gdyż sprawa jest o wiele mniej kolorowa. Jest faktem niepodważonym, iż medycyna zrobiła olbrzymi krok do przodu, pozostawiając jednakowoż za sobą lekarzy. A grypa tymczasem szaleje jak zdrowy i wyspany idiota na technoparty, a tymczasem środków naprzeciwko chorobie jest jak na lekarstwo. Choróbsko atakuje podstępnie z każdego zaułku życia społecznego. Dlatego dobrze, że telewizja z zoomową dokładnością pokazuje, i to na zbliżeniach, pełne objawy tej choroby na przykładzie jednego brodacza, któren chciał odwołać drugiego wąsacza, to go tak grypą pokarało, że odtańczył w niezdrowej zaćmie tak zwany kuluarowy pląs Gabriela. Potem pas de trois, a po krótkim, efektownym foyer, gdy chciał ucałować spracowaną dłoń misia, wyprowadzili go pod ręce, z których jedną należy podnosić, a drugą przyciskać przycisk. No a którą brać? Dziękuję, nie wiadomo. Ja na szczęście, żem się pilnował i nie dopadła mnie grypa, ale nie uniknąłem influenzy, która jest podstępna i chytra jak biegły sądowy albo pies celników bez przymierzania. Ale o co chodzi? Dokoła zaraza. Reforma służby, daj jej Boże zdrowia, znikąd pociechy. Człowiek sam sobie sternikiem, żeglarzem, okrętem, a jednocześnie uchem igielnym i wielbłądem, a niekiedy to nawet królestwem niebieskim. Słupek rtęci wystaje mi nad termometr. Gorączka ścina białko w człowieku, bańki na plecach wsysają mnie do środka. Ubytki krwi uzupełniam sokiem z buraków. Piję kumpot z bobu dla żartu i coraz częściej zażywam czopki rozweselające, gdyż potęguje się we mnie tęsknota za zakładem pracy. Nawet nie pomaga nałożona szpatułą na gołe ciało gruba warstwa rybiej maści, zwanej maścią ichtiolową. Teraz zaczęło mnie łamać w kościach, to żem się zagipsował po całym kościotrupie. Tyż nie pomaga. Widocznie gdzieś na mieście musiałem złapać się influenzę, choć cały okres epidemii chodziłem w maseczce. Wprawdzie tylko na oczach, no ale zawsze. Czuję, że wewnątrz mojego człowieka grasują hordy rozwydrzonych i zuchwałych bakcylów, gwiżdżących na moje przeciwdziałania w rozpaczliwym antidotum. Gdzieże wódz, co na rzezie te tłumy wyprawia, pomyślałem, wciskając kolejną tubę ichtiolu pod gips na brzuchu, gdy nagle do głowy zaświstała mi jak dunder myśl naukowa. I co ja robię? Obserwuję pilnie słupek termometru. Temperatura rośnie, radio nadaje dramatyczne apele. Mam gorączkę, znaczy, że wewnątrz mojej osoby harcują te małe nienażarte diabły. Zgasiłem światło, wyłączyłem radio, przyczaiłem się i ca bakcyla za kark, jak wychodził na siku. Wkręciłem go szybko w imadełko, posmarowałem cienko pasztetową i na tej pożywce wyhodowałem szczep tych małych hien. No, rosły jak na drożdżach. Wczoraj zauważyłem u nich brak jądra i podziału mitotycznego. Nagle patrzę i nie wierzę mędrca oku. Ich DNA, które leży w protoplazmie, nie jest oddzielone żadną błoną. No to co ja robię? Ja go cap pinsetą i do ich tiolu. Bakcyl zawierzgał rzęskami. Wtedy go rozkroiłem na pół i cienkim szpikulcem poprzestawiałem mu ogniwa w łańcuchu DNA, po czym pipetką zmieniłem mu tak genetyczny kot, że wyszedł mi po prostu z tego kot. Zwyczajny kot z siercią z włosów. Nie rozwodzę się tutaj nad tajnikami inżynierstwa genetycznego, bo nie o to chodzi. Ważne